dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 3 marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje rozpoczęły wstępne prace nad ustawą dotyczącą koronawirusa. Plan awaryjny na wypadek epidemii przyjęły władze Wielkiej Brytanii. Rusza plebiscyt na wydarzenie historyczne roku. Każdy chętny może zgłosić swoje propozycje. To może być film, to może być wystawa, to może być książka, ścieżka edukacyjna i wiele, wiele innych przedsięwzięć o charakterze historycznym. W piątek Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm specustawą w sprawie koronawirusa. Ma to być jedyny punkt posiedzenia. Krzysztof Kwiatkowski, szef Komisji Ustawodawczej, powiedział, że prace nad przepisami już się rozpoczęły i są one opiniowane. Zamówiliśmy także dodatkowe ekspertyzy związane z tym projektem i zwołane jest już wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, tutaj z panią przewodniczącą w uzgodnionym terminie, i Komisji Ustawodawczej na najbliższy czwartek, gdzie będziemy chcieli wtedy rozpocząć i zakończyć pracę nad tym projektem. Z szybkiego tempa pracy zadowolony jest senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Jak mówi, sprawa dotycząca koronawirusa jest niezwykle ważna. Stąd opinia publiczna oczekuje na stosowne rozwiązania prawne, aby móc w sposób skuteczny przeciwstawiać się ewentualnej epidemii koronawirusa w Polsce. Także cieszę się, że po takim jakimś zawahaniu, nie wiem, u pana marszałka Grodzkiego coś się przełamało, ponieważ w mediach już pojawiały się informacje, że komisje mają się odbyć w przyszłym tygodniu i w związku z tym posiedzenie Senatu również w przyszłym tygodniu. Tu każda godzina jest bardzo ważna. Ustawa w sprawie koronawirusa przewiduje m.in., że osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Ustawa zakłada również w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie dłuższego niż 14-dniowy. Z możliwością epidemii liczą się też władze Wielkiej Brytanii. Jest bardzo prawdopodobne, że w Zjednoczonym Królestwie więcej osób zarazi się koronawirusem, oświadczył premier Boris Johnson, którego rząd opublikował plan awaryjny w związku z zagrożeniem. To m.in. zaangażowanie armii, zamknięcie szkół i odwołanie lub ograniczenie imprez masowych. Boris Johnson zastrzegł jednak, że jest to plan na wypadek najbardziej pesymistycznego scenariusza. Stawiam sprawę jasno. Dla zdecydowanej większości zakażenie się wirusem będzie skutkować łagodną chorobą, z której szybko i całkowicie się wyleczą. Ale w pełni rozumiem, że opinia publiczna obawia się globalnego rozprzestrzeniania się wirusa. Jest bardzo prawdopodobne, że na Wyspach będzie więcej przypadków. W Wielkiej Brytanii odnotowano 40 przypadków koronawirusa. Spośród zakażonych osób 12 już wyzdrowiało. Osoba stosująca przemoc fizyczną zagrażającą życiu lub zdrowiu domowników będzie musiała natychmiast opuścić mieszkanie. Zakłada to przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy antyprzemocowej. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że nowe przepisy pozwolą skuteczniej izolować ofiary od sprawców. Nie będzie już tak, że to często ofiara będzie musiała uciekać, często z dziećmi z mieszkania, albo będzie musiała pozostawać pod jednym dachem ze sprawcą przemocy. I to jest tutaj najważniejsze. Obecnie w polskim prawie obowiązują regulacje umożliwiające odizolowanie osoby stosującej przemoc domową. Jednak, jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, jest to możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwa wiele tygodni, a nawet miesięcy. Po zmianach taką decyzję będzie mogła natychmiast wydać policja. Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem Historia.org oraz Muzeum Łazienki Królewskie po raz 13 ogłasza plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Marek Stremecki podkreśla, że celem organizatorów, twórców oraz inicjatorów jest nagrodzenie najciekawszych przedsięwzięć. Każdy może zgłosić jakieś wydarzenie historyczne. To może być film, to może być wystawa, to może być książka, ścieżka edukacyjna i wiele, wiele innych przedsięwzięć o charakterze historycznym. Chodzi o wydarzenia kreowane. To, co najważniejsze, to promocja danego wydarzenia, czyli filmu, teatru, książki. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to uczestnictwo lokalnych społeczności. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca, następnie spośród nadesłanych projektów jury wybierze po 5 najlepszych w każdej kategorii. Ostatnim etapem będzie głosowanie na te wybrane przez ekspertów wydarzenia. Zwycięzców poznamy w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Flamingo Pier. Muzyczny kolektyw z Nowej Zelandii powraca nowym mini-albumem Indigo. Taki tytuł nosi to wydawnictwo i taki tytuł nosi też ta wciągająca na parkiety piosenka. Flamingo Pier to festiwal muzyczny, który odbywa się na wyspie Waiheke koło Auckland, a muzycy tworzący zespół Flamingo Pier ten festiwal też organizują. To festiwal, który odbywa się w Gaju Oliwnym i jak zawsze w przyjemnym w tamtej części świata lutym, a wszystko to w otoczeniu wody. Także wodą otoczeni są Damon Albarn i Fatoumata Diawara w teledysku do nowego singla Gorillaz, w którym malijska gwiazda gościnnie śpiewa. Tu jednak zamiast wody mamy łódź na jeziorze Como na północy Włoch. Dziś to miejsce praktycznie wymarłe. Głęboko nurkujący bas to też jeszcze jedna rzecz, która łączy te dwie piosenki. Fatoumata Diawara i jej kreskówkowi koledzy z Gorillaz. Désolé, Taki tytuł nosi ten drugi odcinek w niedawno rozpoczętym, a zapowiedzianym na cały rok przez Gorillaz piosenkowym serialu Song Machine. Fatoumata Diawara za chwilę rusza w swoją trasę koncertową. Będzie też w tym roku pojawiać się na różnych ważnych letnich festiwalach, m.in. na Roskilde i na Colors of Ostrava. Na niektórych z nich będzie się mijać ze swoimi koleżankami z zespołu Les Amazon d'Afrique, którym Peter Gabriel wydał właśnie drugą płytę zatytułowaną Amazon's Power. Together we must stand, together we must stand, together we must stand. Kiedyś był taki zespół, który nazywał się Amazonki z Gwinei, w którym grały same panie oficerki gwinejskiej armii. Czasem było ich 15, czasem nawet 20, a grały na gitarach, na kongach, na saksofonach, jakby no co najmniej były na froncie podczas decydującej bitwy. Dziś o prawa kobiet, i to nie tylko w Afryce Zachodniej, walczy grupa Les Amazons d'Afrique, czyli Amazonki z Afryki. To super grupa, którą tworzą albo tworzyły przy okazji poprzedniej płyty na przykład Angeliki Jo, Neka, Umo Sangare, Mamani Keita, czy na przykład Mariam Dombia z duetu Amadou i Mariam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One do Polski raczej w najbliższym czasie nie przyjadą, ale za to przyjadą już wkrótce Tuaregowie z zespołu Tamikrest. 24 kwietnia obok Bombino będą gwiazdami pierwszej edycji African Beats Festival, który odbędzie się w Warszawie. Niemal miesiąc wcześniej, 27 marca, okaże się ich nowa płyta zatytułowana Tamotite 6. Fantastyczna płyta, to już możemy powiedzieć dzisiaj. Mdół Mokhtar nam się wkradł tak naprawdę już zamiast zespołu Tamikrest. Do zespołu Tamikrest jeszcze wrócimy. A Mdół Mokhtar z tą piosenką wyrusza wkrótce w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Pierwszy koncert już 14 marca. Zabierze w tę trasę 500 egzemplarzy swojego nowego singla wydanego tylko na winylu. To właśnie ta piosenka, Ibitlan. Ona w trakcie koncertów potrafi się zamienić w 10-minutowe monstrum. 26 koncertów zaplanowano podczas tej trasy. Zdaje się zatem, że przy następnej wizycie MDU Mokhtara w Europie już może tego winyla dla nas zabraknąć. Zjeżdżamy nieco na południe tymczasem do Gany. Tam już czeka na nas rezydujący w Akrze zespół Santrofi. Panowie z Santrofi, jest ich w sumie 9, starają się reaktywować to dawne brzmienie muzyki highlife z lat 60., 70., które wtedy tam święciło triumfy. My mieliśmy okazję odkrywać je dopiero całkiem niedawno, od kilkunastu lat, powiedzmy, wznawiane są płyty na tamtejszych i ówczesnych gwiazd, jak Pat Thomas, jak Ebo Taylor, jak G.W. Amboley. Zespół Santrofi stara się w tę stylistykę wpisywać w roku 2020. Black or white, and soon I and soon. San Trofi. Choć teoretycznie debiutują, to tak naprawdę zdążyli już zjeść swoje zęby na takim graniu. To chyba było zresztą słychać w tym nagraniu. Między innymi jako członkowie składów zespołów, które towarzyszą tym muzykom, o których wspominałem, jak Pat Thomas, Ebo Taylor, G.W. Amboley. Oni wszyscy w ostatnich latach odwiedzali też i Polskę, koncertując i płynąc na fali popularności, tej nowej popularności High Life'u. Płyta zespołu San Trofi jest już wytłoczona, czeka cierpliwie na 24 dzień kwietnia, czyli na datę premiery, a Aleła to tytułowa piosenka, która właśnie za nami. Mózgiem tego przedsięwzięcia jest Emanuel Ofori, który mówi, że już czas, żeby nastały dni chwały High Life'u i to nie tylko na świecie, ale także w Ganie, w której wyrosło już nowe pokolenie, które zupełnie nie pamięta tamtych czasów i tamtych dni chwały. Przypomina o tym, że kiedyś do Gany przyjeżdżali wszyscy wielcy, tacy jak Hugh Masekela, jak Fela Kuti, jak Richard Bona i przyjeżdżali po to, żeby poznawać fenomen tamtejszej muzyki. Dziś oczywiście Ghana też ma wiele do zaoferowania, w dużej mierze dzięki producentom, którzy mieszkają na wyspach, jak choćby Afrobeat czy Gafaci. Na nich może jeszcze przyjdzie pora przy okazji jakiegoś naszego kolejnego spotkania, ale teraz razem z Patem Thomasem i fragmentem jego najnowszej płyty Obija, która ukazała się w listopadzie, kontynuujemy odkrywanie uroków High Life'u. Look around, I'm not seeing you now. W czasie, kiedy nas rozgrzewał High Life zespół Santrofi i potem Pata Tomasa, cały czas przekopywali się do nas panowie zespołu Tamikres. Wreszcie są, mieli trochę do przekopania, bo to piaski pustyni, nie małe i nie wąskie, ale jest już z nami ich nowa propozycja, album Tamotait. Ten ukazuje się za 3 tygodnie. Dzień dobry. Tamotite, nowa płyta zespołu Tammy Crest, coś dla fanów bluesa chrzęszczącego piaskiem Sahary. Album ukazuje się za 3 tygodnie, miesiąc później zagrają w Polsce, w Warszawie. Salaty Korwar opublikował swoją nową piosenkę, piosenkę, która nie znalazła się na tej znakomitej zeszłorocznej płycie More Arriving. Piosenka zmiksowana przez jego kolegów z zespołu Emanative, to skład, który Salaty Korwar także czasem sam uzupełnia, a tutaj w tej piosence wspomogli go znany już z tej płyty More Arriving poeta Zia Ahmed, jest i Mirandę, jest też mumbajski kolektyw hip-hopowy Swadesi. Wydaje się, że faktycznie ta piosenka Bright Ride nie pasowałaby do płyty More Arriving. Zginęłaby tam gdzieś między tymi mocarnymi partiami saksofonu, ale nie dajmy się zwieść, to także mocarny utwór, tyle że w warstwie tekstowej. Who owns this land? There is a green mark on it. Mi casa es su casa, says the man who stole your land. Mi casa es su casa, says the man who sold your land. Is this tattoo henna or ink? Does it fade? Who remembers all of the patterns you've made? Let's not talk about race. Let's not talk about class. Let's not talk about faith. Let's not talk about caste. The motherland, the fatherland, tick box other land, the farmer's land. His mouth is a crack from the trout that attacked. Blood is thicker than water. Oil is thicker than blood. Water's quicker than both. And when you're hit with a flood, you'll get caught in the mud and you won't be able to run. Does the ice stitch itself back together? Does the forest stitch itself back together? Does the land stitch itself back together? Do people stitch themselves back together? Higher and higher, water and higher. Higher and higher, water and water. Higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher, higher and higher. 100 degrees turn into hunger and grief. What's the world gonna look like from under the sea? How did it get so deep? Higher and higher, water and fire. Higher and higher, water and fire. Higher and higher, water and fire. Higher and higher, water and fire. Tu Trójka, Kończy się właśnie powoli nasze godzinne spotkanie. Zanim dojdzie do następnego, można się ze mną kontaktować pisząc na adres bartosz.gil@polskieradio.pl. Z nową płytą po 5 latach przerwy wrócił w miniony weekend Caribou. Album nosi tytuł Suddenly. Pewnie fani mają już go przesłuchanego od przodu do końca i od końca do przodu. Ponad 900 piosenek miał Dan Snaith na warsztacie pracując nad tą płytą i skoro ostatecznie trafiło na nią raptem 12, to pewnie z czasem będziemy poznawać w tej czy innej formie pozostałe, ale nie mniej ciekawe jest to, jakie muzyki sam słuchał Dan Snaith w tym czasie i jacy wykonawcy mieli wpływ na ostateczne brzmienie Suddenly. Okazuje się, że jedną z ostatnich fascynacji Dana Snaitha jest album Cosmic Disco Dramana Blincha, człowieka, który na drugim roku studiów wyjechał z rodzinnego wybrzeża Kości Słoniowej do Liberii. Potem na przełomie lat 70. i 80. znalazł się w Nigerii, którą już wtedy zdążyło ogarnąć szaleństwo disco. Tam nagrał 3 płyty, z których jedna to właśnie Cosmic Disco. Podobno jego hobby to spanie i śnienie. No, na jawie takie granie chyba nikomu nie przyszłoby do głowy. A za ostatnią godzinę dziękuję już Michał Jakubik i Bartosz Gil. Po 16:00 zapraszamy do Trójki i Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.